Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 22 maja. Minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wznowienie lotów krajowych oraz międzynarodowych odbędzie się w ciągu najbliższych miesięcy. Zapowiedział to premier Mateusz Morawiecki. Prezydent Andrzej Duda zachęca do oddawania krwi. Sam uczynił to w centrum na warszawskiej Saskiej Kępie. Rządzący nie mogą zapominać o małych miastach, mówił na Pomorzu Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. W najbliższych miesiącach dojdzie do odmrożenia ruchu lotniczego, najpierw krajowego, a potem międzynarodowego, powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty na Śląsku. Jak dodał, trwają prace nad odpowiednimi procedurami, które ten ruch pozwolą przywrócić. Nie chcemy, żeby do nas przybywali obywatele innych państw, którzy takie ogniska chorobowe będą tworzyli. W związku z tym pracujemy nad odpowiednimi procedurami i protokołami, które pozwolą przywrócić ruch. Dzieje się to stopniowo w uzgodnieniu ze specjalistami od chorób zakaźnych. Premier dodał, że patrzymy też, co robią inne państwa, ale podejmujemy decyzje najbardziej właściwe dla Polski. Prezydent Andrzej Duda oddał krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Saskiej w Warszawie. To odpowiedź na liczne apele, mówi rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Pan prezydent powiedział na taki apel. Pamiętajmy o tym, że krew jest tym, czego nie jesteśmy w stanie wyprodukować. Nie można krwi zastąpić, szczególnie w takich nagłych, trudnych przypadkach. Krew jest absolutnie bezcenna i jeżeli ktoś się może podzielić tym, co ma, czyli krwią, to bardzo o to prosimy. Jak czytamy na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Warszawie, w związku z epidemią koronawirusa na oddawanie krwi można zapisać się też na konkretną godzinę. Placówka udostępniła internetowy formularz. Do dyspozycji bez zapisów jest także krwiobus na terenie centrum. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta powiedział, że samorządy powinny być mocniej wspierane przez państwo. Rafał Trzaskowski spotkał się na Pomorzu w Pogańcach z samorządowcami z regionu słupskiego. Jak mówił, rząd i prezydent nie mogą zapominać o małych miastach i gminach. Jako przykład wymienił inwestycje kolejowe i drogowe między Słupskiem i Lęborkiem. Klasycznym przykładem jest droga ekspresowa S6, która miała pomóc całemu regionowi, która była bardzo ważna dla wszystkich miejscowości turystycznych, takich jak choćby Ustka czy Łeba. Niestety inwestycja w dużej części pomiędzy Słupskiem Potęgowym a Lęborkiem została zawieszona, a niesłychanie negatywny wpływ na cały region. Rafał Trzaskowski odniósł się też do bieżącej polityki i zapowiedział, że jako prezydent będzie dążył do zbudowania nowej telewizji publicznej. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa na świecie to 338 tysięcy. Łączna liczba zachorowań na COVID-19 to obecnie 5 200 tysięcy, a wyleczyć udało się dotąd ponad 2 miliony osób. Takie dane podają naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa w Maryland, którzy zajmują się monitorowaniem pandemii, a o szczegółach Wojciech Cygielski. Najgorsza sytuacja od wielu dni utrzymuje się w Stanach Zjednoczonych. W ciągu doby przybyło tam ponad 1000 ofiar, a ich łączna liczba to 97,5 tysięcy. Liczba zakażeń to z kolei 1 800 000. Mimo to prezydent Donald Trump uważa, że należy jak najszybciej otworzyć kościoły i inne miejsca modlitw w kraju. Nie jest jasne, czy ma prawo narzucić takie decyzje lokalnym władzom. Po okresie poprawy znów wzrosła liczba ofiar w Hiszpanii. Miejscowe służby poinformowały o prawie 700 zgonach, a łącznie w tym kraju COVID-19 zabił 28 tysięcy osób. Wciąż w szybkim tempie przybywa też zmarłych w Brazylii. Jest ich teraz 20,5 tysiąca. Z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa walczą także Meksyk, Chile i Peru. W Gazie liczba zakażeń podwoiła się po tym, jak część mieszkańców wróciła z Egiptu, a ONZ alarmuje, że w ogarniętym wojną domową Jemenie system opieki zdrowotnej praktycznie się zawalił. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Afryce liczba zakażeń przekroczyła z kolei 100 tysięcy. To był serwis Trójki. A już teraz w Trójce czas na serwis sportowy. Jan Kałucki. Kibice długo czekali na gole w derbach Berlina. W pierwszej połowie piłkarze Herty remisowali z Unionem 0-0. Mecz był senny, a puste trybuny 75-tysięcznego stadionu dodatkowo sprawiały, że mieliśmy do czynienia z czymś wyjątkowo złym. Na szczęście w drugiej połowie zawodnicy Herty się obudzili i strzelili aż 4 gole. Łukasz Piątek wszedł z ławki rezerwowych w 75. minucie, ale niestety nie wpisał się na listę strzelców. Jutro 6 meczów. meczów, m.in. Bayernu Monachium z Eintrachtem Frankfurt i Wolfsburga z Borussią Dortmund. PKO Ekstraklasa wraca dokładnie za tydzień. Drużyny w naszej lidze nie będą mogły przeprowadzić 5 zmian w jednym meczu, choć takie rozwiązanie zaproponowała FIFA. Prezes Ekstraklasy SA Marcin Animucki tłumaczy, dlaczego w Polsce ten przepis nie wejdzie w życie oraz podkreśla, że sędziowie będą mogli zarządzić dodatkowe przerwy. Konsultowaliśmy to we wstępnej wersji prac nad dokumentem z Komisją Medyczną Polskiego Związku Piłki Nożnej, wskazując, że taka możliwość być może się pojawi. Niemniej jednak decyzja należy do władz federacji, które uznały, że nie będzie tych 5 zmian, zostajemy przy 3 zmianach. Pozostał także przepis o przerwie sanitarnej, on istnieje już od dłuższego czasu, czyli sędziowie w wyjątkowych sytuacjach mogą przerwać mecz i doprowadzić do sytuacji technicznej. Widzieliśmy takie obrazki, szczególnie wtedy, kiedy było bardzo gorąco i te przerwy sanitarne były przez sędziów wprowadzane, więc być może także z tego przepisu będą sędziowie korzystać na przełomie czerwca i lipca, kiedy ta temperatura będzie wyższa. Teraz siatkówka. Bartosz Kwolek przedłużył kontrakt z Werwą Warszawa. Mistrz świata będzie grał w stolicy przez kolejne 2 lata. I na koniec tenis. Japońska tenisistka Naomi Osaka jest najlepiej zarabiającą sportsmenką. Magazyn Forbes wyliczył, że przez ostatni rok wzbogaciła się o ponad 37 milionów dolarów. Kwota ta jest też nowym rekordem. Dotychczasowy wynosił 29 milionów i należał do Rosjanki Marii Szarapowej. Kolejny sport w Trójce jutro tuż po 7 rano. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie przeważnie duże, tylko na krańcach wschodnich małe i umiarkowane. Na zachodzie i w centrum kraju okresami opady deszczu. Na zachodzie lokalnie burze. Termometry pokażą od 14 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy. Usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Wszystkich bardzo serdecznie. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski oraz prowadzący Jędrzej Kodymowski. To jest Apteka Nocna. Na sam początek posłuchaliśmy sobie legendarnej formacji Ken z Niemiec, zespołu, można powiedzieć, w pewnym sensie bardzo takiego międzynarodowego. Niemniej jednak wszyscy byli oni zaopatrzeni w niemieckie paszporty. A teraz słuchajcie, żeby przejść do następnej pozycji, wyobraźcie sobie tą przestrzeń, która jest przesywana piorunami. Wszystko się wali, ale po środku tej burzy jadą jeźdźcy burzy. Zespół The Doors i Riders on the Storm. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. Tak, jeźdźcy burzy cały czas przenikają przez różne przestrzenie czasowe, nie rusza ich nic, proszę Państwa. Na tym właśnie polega prawdziwa sztuka, jeżeli jest ona umieszczona w muzyce, który ma rytm i to wszystko żyje. To cały czas funkcjonuje, to jest osobny byt, który ma swoją świadomość i którego nic nie ruszy. Żadne zawieruchy i żadne spiski, żadne zawiązane sojusze, które są w gruncie rzeczy jakąś taką negatywną aberrację, nie zabiorą nam naszej miłości do muzyki. A przed Państwem jedna z moich ulubionych polskich pozycji, zespół Breakout, który w bardzo trudnych czasach, tak jak dzisiejsze czasy są dziwne, tamte były bardzo trudne, bo żyliśmy w kraju, który był w zasadzie, można powiedzieć, tylko drobną kolonią jakiegoś giganta, który niczym w Mordorze trzymał swoich niewolników i tutaj taki znamienny tytuł, który na dzień dzisiejszy też w zasadzie jest w pewnym sensie, proszę Państwa, wykorzystywany do zupełnie innego rozumienia tych słów. Na drugim brzegu tęczy i Breakout. Płynąć potrze spęczy, na jej niezdrowy drugi się. Przepłynąć poprzez tęczę, na jej drugi zobaczyć słońce w nocy, zobaczyć latem śnieg. Królika trzymać w dłoniach i głaskać dłonią jego sierść. Królika trzymać w dłoniach, głaskać jego sierść. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tym dziwnym czasie nie słyszeliśmy się już od przeszło 2 miesięcy, ale wróciłem, jestem na antenie, jestem tutaj z miłości do muzyki. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski, mówią na mnie Kodym, tak żeby wszystko było wiadomo. Teraz poleci, moi drodzy, zespół, od którego zacząłem swoją edukację muzyczną. Zespół The Strangler z Wisielcy. Piosenka z płyty Black and White pod tytułem, to jest w ogóle cover, pod tytułem Walk On By. I can't see tak w nieśmiertelnej trójce posłuchamy teraz nieśmiertelnego Jimi Hendrixa, chociaż go nie ma, ale będzie u nas grał i to, proszę Państwa, niech będzie ten znak czasu, że nie da się zniszczyć tego, co jest kochane i co przynosi ludziom to, na czego oczekują, co jest nam potrzebne. A muzyka w naszym życiu staje się czymś, co czyni nas lepszym. Hey Joe i Jimi Hendrix. Ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. People try to put us to death. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. This is my generation, baby. Why don't you all fade away? About my generation. Don't try and dig what we all say. Talking about my generation. I'm not trying to cause a big sensation. Talking about my generation. I'm just talking about my generation. My generation, baby. what we are. Not generation. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kiedy pierwszy raz usłyszałem Jossa, to był, proszę Państwa, mniej więcej 93, przełom 93-94 roku, jeszcze w Berlinie, na Hermannplatz grał razem ze swoją formacją, która była protoplastą Queen of the Stone Age. A posłuchajmy właśnie Queen of the Stone Age w piosence, która nosi tytuł No One Knows. Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora. Van a ver, aquí va. No właśnie, Queen of the Stone Age być może też i miał wpływ na tę inspirację, zespół Black Sabbath, tutaj Ozzy Osbourne na pewno wiele osób zainspirował, nafluidował, napełnił ich energią, którą mogli właśnie zyskać słuchając takich piosenek jak Paranoid. Trzeci program Polskiego Radia. A teraz, moi drodzy, miesiąc przed wybuchem strajków w 80 roku na drugim miejscu angielskiej listy przebojów znalazł się utwór zespołu The Clash pod tytułem Bank Robber. Love to live that fake, and he loved to steal your money. So niklowany bar nad szklaneczkami. Chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle wraz z papuszkami. Chcą szczebiotać i kołysać się ulan na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, koloru włosów sukien i węglu wzrostu pod papugami. Wisi lustro, w którym każdy ma most z lampionami, promenadę do białego dnia. Można sobie wyobrazić, jak to już dawno temu było, kiedy jeszcze nagrania Czesława Niemena, ten akurat utwór, pamiętam, był odtwarzany z nowoczesnego sprzętu typu kaseciak. A to już, proszę Państwa, przeszło 30 lat minęło, nawet więcej. Przed Państwem T-Drop, Massive Attack.